من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين دا سورة توبه دا لسمه سفاره دا آیت نمبر 79 یو کم اتیایم نمبر آیات دی دا منافق بحث شروع مونږ ویلو دا 70 علامات بیانیږي دا دیزه پوری دری 50 علامی دا منافق بیانی شوی دی اکثر پا منهم سر راغلی دی نو دی منافقینو با کلچی غزو تبوک دا پارا اعلان وشو دا صدقی در اوللو نو چا با لک سر اولو وصف نکی دا مزدوری لبا تلیو سبه وګټل هغه به راوړو دیو به خبرې کولی ویل دی مملا د تبوک غزا په دی باندې غټي یادا شانتی چا به ډیر سراوړو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ 4000 درهم ورکړیو هغه چې راوړو نو ولدار یا کار دی چا به ډیر راو ولدار یا کار دی چا به لږ سره راو ول دی مونږ په دې باندې جنگونه غټي خبرې به کولی حق ته اشاره ده دی آیت کریمه کې الذین یلمزون المتطوعین آکسان چې عیب لګی په خوشالۍ ورکوونکو باندې چه عیب لگوی فرغبت کونکو باندی من المؤمنین دا مومنانونا لمز دا عیب نده غیبت لگول چغلی کول نو آکسان چه عیب لگی پا خوشالی ورکونکو باندی من المؤمنین دا مومنانونا فی صدقاتی فبراد صدقو کی والذین او آکسان لا یجدونا چنمومی الا جهدهم مگر اغفل وسو طاقت یا الا جهدهم مگر مزدوری خپلا اس درکے نلگی دیاڑی لتلے دے تو لورزے کار کڑے دے سی گٹلی دی راوڑی دی پاغی کے ورہ چلی دی صدقے کڑی دام فیسخرون منہم ندیو ٹوکی کئی ددینا ٹوکی کئی منہم ددی منافقیننا فدی مومنان فری فدی مسلمانان فری ملنڈی کئی فیسخرون منہم ندیو ٹوکی کئی منہم ٹوکی کئی پس ٹوکی کئی دی منہم ددی منافقیننا سخر اللہ منہم اللہ بس زاور کی دیتا ددید ٹوکو ولہم عذاب علیم اددید فر عذاب دردناک دین سخر اللہ منہم اللہ بس زاور کی دٹوکو منہم ددینا ولهم عذاب أليم عددی دفار عذاب دردناک دے فیسخرون منهم دائی چون نمبر علاما دا منافق دام استغفر لهم کتبخ نغواری ددی دفارا او لا تستغفر لهم او کبخن نغواری دی دفارام اصل کی استغفر لهم دا امر دے خوب مانا دا خبر باندی کتغواری دا دی دا فار بخنا او کنغواری علماء کرام توجیحات کئی چی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تا اجازت ملاو شیعو دا استغفار دا دی منافقینو د دې منافقینو د استغفار اجازت ورته ملا شو چې ته ور لو غواړا کته اوغوتو نو زب بخنه وکما او باز کتابونو د لیکلی دي چې د ستر نا برئی نو به بخم او کر دین کمینو نو بخم نو دلتا اجازت استغفار دے خوبا دی علمان آغازی کرکی چی دا آیات کریمہ فچورسی نمبر آیات من دی منسوخ دے چی رست رازی ولا تسلی علا حد منهم تدعا مغوالا دا دی دفارا منز پی مکوا منز دا جنازی دعا دفارا مود ریگام سو کوئی چی روستا 113 نمبر آیات یو لسما سپارا کی وراشی پاغی سر دا آیات کریمہ منسوخ دے چی ما کان للنبی والذین آمنو ای استغفرو للمشرکین یو نبی دا مناسب ندی چاگا بخنو واری دا مشرک دا پارام نو مشرکانو لبا نبی آغا بخنا نغواری ابن سلول عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین آغا ہو مشرک دے منافق دے نو آغا لا بخنا مغوارا نو علماء کرام ذکر کئی چی با آغا آیات کریم سرا دا آیات منسوخ دے خوص عالمان زمگا شیوخ کرام آغا ذکر کئی چنانا دا منسوخ ندے پدی کی اخبار دا آدمی فائدی دا استغفار دا پیغمبر دے نبی علیہ السلام توئی کتور لبخن غواری او کن غواری خو پیدا نور کئی بخن ورلا اسی غوالا منزد جنازی پی کوا خو دی منافق دی مشرک لا سفیدان نور کئی اللہ میرا بان فرمائی کا اویا زلور لبخن اواری ہم ورل پیدا نور کم استغفر لهم كتب خن غواړي د دې د پر اولا تستغفر لهم او کنا غواړي د دې د پر ان تستغفر لهم او كتب خن غواړي د دې د پر سبعین مرتن او یا زلا او یا کرتام دا ستر دای زکا ذکر کرده دی چگور دا حد منتحی مراد نده بلکی دا کامل عادت مراد دی لکه یو سڑه چاته وی چه لکا زن ندر زمان نور منت ما تا مکوا کسل زل را تاوی نهم ندر زمان دا مانا ندا چه 101 زل را تاوی نبیا بدر زمان نا لکا تما تا سمر بشمار پیریوی چه رازا رازا خوز ندر زمان نو دلتا ام دا عرب و عادت آغا اقل کم اصاب کم عادت آغا سترو او زیات اکثر آغا اویاو نو دلتا اویا کرا ترزک ذکر شو لکه زماوستا اقل عادت آغا لس دے او زیات آغا سو دے نو دلتا عربو با کم پوو باندی صاحب کاو او زیات پسطر باندی نو دلتا سبعین مره چی ذکر شو نو دا دا عربو دا عادت مطابق آغا خبر راولا ذکر اکرام سبعین مره دشمیر انتحا پا دی باندی رازی نو دلتا زکا ذکر کئی چی این تستغفر لهم کتب خن غواری دی دا پارام سبعین مره تن او یا کرتا فلن یغفر الله لهم اچری دا بخن نکو مدیتا بخن بونکی اللہ دیتا ولی بخنن کئی ذالک بی انہم داد دی و جنام چه بیشک دی کفرو باللہ و رسولی دیو کفر کرے دے پلا باندی او فرسول لغ باندی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کئی قوم پاسقتام فرح المخلفون بمقعدهم دا 55 نمبر نا خدا منافق دام خوشال شول آغسو چی رست پات شول فرح المخلفون خوشال شول آغرست پات کی دون کی بمقعدهم پناستغفل باندی یا دمانا فرح المخلفون بقهر الله دا رستا پاتی که دون کی خوشال شول خود اللہ فقهر باندی دیو ہوئی چی منگا گٹا وکڑا خونانا زان پا قهر دا اللہ باندی اختکوم اکنن سبا موتا اینو جمعات کی موزین آواز کئی رازا کامیابی زی دادے او دے دل تناستے دے پدے خوشالشی چیزا ما پیدا وکلنانا غٹ نقصان دیو کو اللہ وی پدے ما خوشالے گا دا اللہ پا قہر دیزان اختکم خلاف رسول اللہ دیو مخالفت وکو دا رسول دا اللہ وکریہو او بده اوغانو ایو جاهدو چی جهاد وکی بی اموالهم پخفلو مالونو سرام و انفسهم او پخفلو زانونو سرام یا داسی مانا فرح المخلفونا خوشالش والاغا رستا فتک دنکی بی مقادهم پخفل ناست باندی خلاف رسول اللہ پا مخالفت دا رسول دا اللہ باندی وکرہو او بد گنو ایو جاہیدو چی جہاد وکی بی اموالیہم پلگولو دا مالونو سرا و انفسیہم او پکڑولو دا زانونو سرا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی وقالوا او دیو لا تنفروا في الحر تاسو موزی پا گرمی کی منافق بیو بل تویل انا کوئی سکوئی چیزی گرمی دا اسی زان وجنیوی میشتی سا پرده مزی ناغی تا اشاره دا وقالو او دیویل دای بلن خدا ستا والنمبر لا تنفیرو فی الحر تاسو موزی پا گرمی کی لکمو تا چیوائیو حر هر دحار نده قل ورطو آیا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چیتا ورطو آیا نار جہنم اشد حر ورد جہنم ور دیر سخ گرم دے اللہ دیتی منگا ٹول وساتی ورد جہنم اغا دیر گرم دے لو کانو یفقہون ارمان چی داق مقلان فوہی دے ارمان چی دا منافقان فوہی دے فلیدہکو نو ودی خاندی قلیلن لگو ولیبکو کسیرا او بجاری دیر تلتا امر فمانا دا خبر دے پس خندا بو کیا دامانا فلیدہکو قلیلا پس خندا بو کی لگا ولیبکو کثیرا او بجاڑی دیر لفظی مانا خدا دا چی خندا وکی لگا او جاڑی دیر و اصل کی دا چی و بخاندی پا دنیا کی لگو لگی وردی خندا دادا بو کی دا خوشالیانی با حاصل کی ولیبکو کثیرا و بجاڑی دیر دیر زنگدن علامت شروشی بیا بجڑا گانی ما ٹیم زیکڑے دے آغا ٹیم کی با بیا دیری جڑا گانی کئی دیر افسوس بکئی قبر کی بجاڑی ولیبکو کثیرا خبر کی با جڑاگانی بیا ڈیری قیامت پورد با ڈیری جڑاگانی معمولی اونتی خندا دا پدی باندی خوشا لدے خننا رس دور بیا ڈیری جڑاگانی دی لگا زندگی دا یفسو رزی دا تیرہ کا تکالی پوٹاو کا معمولی اونتی سختا برداشت کا آل تیبا بیا ستا خندائی ٹک دا دل تبا تجاڑی تکالیب برازی دا دشمن دا طرفنا مسئلہ بیانی خلق بدر تا کنزلی کئی بدی ردی بوئی خوچی کلا زنکدن دی سروشی نو بیا بخاندی کلا قیامت شروشی نو بیا بالتی خندائی آغا شاعر زکوئی یخشا ولدتك اذا ولدتك امك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا فاما اليوم تكون فيه اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ويكلچت في ذاك دي دمرنا دنيا ترتلي نخلق ولدتك اذا ولدتك امك باكيا دنيا تراتلي نتاجلل او خلق ناس و اغي خنداغاني كولي چا پتابا نزير يغستل چاويل زما زويشوه ده چاويل زما رور چاويل زما ورارو ار طرفتا خندا وازير تقسم دل بیاوی فعمل لیوم تکونو فیه اذا بکدن پختانا اگر زینی چی لگه دیسی گرد ورشی نوی پتا به موی دازی کری نو فعمل لیوم تکونو فیه اذا بکو وی عمل وکا دا آغا ورد دا فارا کل چی داخل چی پتای خندا کری وا دا بجاری فی یوم موتی کضاہی کم مسرورا پا مرگ دا ورد استا باندی او تب خندا باندی زی او استا پا دی مخبا سرور او خندای اللہ دی منگا دا غصی کی نفل یدحکو قلیلا دیو با وخاندی لگ ولی یبکو کسیرا او بجاری دیر جزاء اند بدل دا بما کانو یکسبون په سبب دا غی چې دیو کسب کړو دی د خپل لاس سزا ده. الله ظالم نه دی چې چاله سزا ورکړي، دا د دی خپل عمل وو هغه ورته ورسی. بیا الذين اكسان يلمزون المتطوعين عیب لگی پر خوشالی ورکون کو باندی من المؤمنین دا مؤمنان نافی الصدقات فبراد صدقو کی والذین او اغکسان لا یجدونا چنمومی الا جهدهم مگر اغفل کوشش مگر اغفل مزدوری دیاری فيسخرون منهم ندي مسخري كي سخر الله منهم الله بسزاور كي ددي مسخرهم ولهم عذاب أليم او زديد فار عذاب دردناك ديم استغفر لهم كتب خنواري ددید فارا او لا تستغفر لهم او كبا خنوانا واري ددید فارا دغل اسكين تستغفر لهم كتور لبخنواري سبعين مرة او يا كرتام فلن يغفر الله لهم ولا بخنن كيديتام دولي ذلك بأنهم داد دي وجهنا چه ديو كفروا بالله ورسوله ديو كفر كريو فالله وفرسول باندي. داد ابن سلول واقعا اغب سبا ذكر كو نبي عليه السلام جنازير ورمخي كيدا عمر رضي الله تره ورطوي اتصلي على المنافق يا رسول الله منافق دې ته په هغه باندې موز کې هغه الله نعمه منع کړی قمیص یې خپل ور کړی او راغې وایي ما له به خپل قمیص را کې او ما له به جنازه وکې ما باندې وصیت یې کړی. نبی علیه السلام ته ویلو یا دا زوی راغلی و عبدالله موحد د نبی علیه السلام مخلص شاګرد و ویل راشه د الله حبیبه او زما په پلار جنازه وکا او دا قمیص دی راکه چې کفنه کو ورلا ناغول ورکړو. صحابو دا ولی ورکې دا خو منافق دی هغه وی وای ما ته دا فطر زما یقین دی چې زما دا قمیص دل څه پیدا نه ورکې او دای ولی ورکړو دای ولی ورکاو چې کله د بدر اوسارا عقیدیان راوستلې شو نو باغې کې عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام تر دا قمیص دی دلو لنګم شته درو صادره ځان نه تاو کړو نو هغه دم سړیو داغه کپڑے چاپ کپڑے بنا برابر دي نو د دغه قمیص په برابر شو دی ابن سلول منافق. نبی رسول سلام وي د بیخوان د سړی بدل ز پزان نه پرې دما د زما تر د قمیص ور کړي داغه بدل کې می دا ورکو هر چې جنازه می وکړه زما جنازه د لوی څه پیدا نه ورکړي جنازه می بھوگڑا خوصا پایدانا ورکی اللہ ویل نیم منا کڑے اللہ بیعت راولی گو ولا تصلی علی حد من هم ماتا ابدا چیری گورے پدا سی خلقو جنازه ونکی موافقات عمری یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منکاو اگا جنازه وکڑا دیر داسی خبری دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلی دی اللہ موافقت کڑے دی آیاتو نا پاگی باندی را گلی نو دلتا وی چی ولی ور تبخانا نکی اللہ ذالک داد دی و جناب انہم کفرو باللہ و رسولی چی دیو کفر کردے فاللہ و فرسول دا غباندی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ توفیق نور کی قوم فاسقتا فرح المخلفون بمقعدهم وشالش والأغرستا فاتكي دنكي فخفل ناستا باندي خلاف رسول الله فخلاف در رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي وكرهو او بدغن الأيو جاهدو بأموالهم والفسهم چه جهاد وكي فلغولو دمالو نسرا او فقرولو دزانو نسرا فی سبیل اللہ فلارد اللہ کی وقالو او دی منافقین ویلا تنفیرو تاسو موزی فی الحر فگرمی کی قل ورتو یا النار جہنم اشد حرا ورد جہنم اغدیر گرم دے لو کانو یفقون کاش چی دیو پوئی دے دنیا دا ور سمر گرم دے ما اتا ور تا وہ ترگا نشور نزدی کی دلے علیمان ذکر کئی وی دا پا اویاو سمندرون انزلے شوی ور دے اد جہنم آغا ور آغا بلا سی اللہ دی تیم گا ٹول وساتی فلیدہکو قلیلا دیو با وخان دی دیو وخان دل لگا خاندائی وکر لگا ولیبکو کسیرا او بجاری دیو دیر جزا ام بما کانو یکسیمون دا سزا دا دا غصت دیو کسب کریو دنیا کی بسم الله الرحمن الرحيم